яхта исках да си купя и да тръгна по света. Милиони съм сънувал, за курорти съм мечтал. Яхта исках да си купя и да тръгна по света. Милиони, милиони, аз печелих с мала свише. Милиони, милиони, а сега еламе вишеламе. Милиони, милиони, аз печелих с мала свише. Милиони, милиони, а сега еламе виш. Сложих тъмни очила, сома дами си покани и опънахме платна. Първо яхтата си купи, сложих тъмни очила, сома дами си покани и опънахме платна. Милиони, милиони, аз печелих с мала фише. Милиони, милиони, а сега еламе вижте ладе. Милиони, милиони, аз печелих с мала фише. Милиони, милиони, а сега еламе вижте. И Хаваи, и Австралия дори, яхтата си обикалям, имам си добро пари. И Ямайка, и Хаваи, и Австралия дори, яхтата си обикалям, имам си добро пари. Милиони, милиони, аз печелих с мала фише. Милиони, милиони, а сега еламе вижте ладе. Милиони, милиони, аз печелих с мала фише. Милиони, милиони, а сега еламе вижте. Милиони, милиони, аз печелих с мала фише. Милиони, милиони, а сега еламе вижте. Милиони, милиони, аз печелих с мала фише. Милиони, милиони, а сега еламе вижте.